Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής στην καθημερινή μας ενημερωτική εκπομπή για ζώδια, πολιτική, ποδόσφαιρο και άλλα. Ναι, ζώδια, τα ερωτικά σας, το τι φάγατε σήμερα, συμβουλές μαγειρικής και κάποια άλλα ακόμα που έχουν να κάνουν με την επικαιρότητα. Γιατί είμαστε μια ενημερωτική εκπομπή που σέβεται τον εαυτό της. Καλησπέρες, μας συγχωρείτε για τη μικρή καθυστέρηση. Έχει μαζευτεί εδώ παρέα από όλα τα μέρη του κόσμου. Λοιπόν, μετράμε. Λοιπόν, Βίβες από το Ομιχλώδες Άμστερνταμ, ο Νός. Χαιρετώ από Αθήνα, ο Γιάννης. Εντάξει, καλή και Αθηνίτσα. Εντάξει, εδώ λέει παγωμένο Κάουνας, Ικαρία. Βαρκελόνη, Κουφονίσια. Κουφονίσια, Ικαρία. Αμοργό. Ειδική καλησπέρα στον Δημήτρη με τα 10 ευρώ. Πολύ ωραίο αυτό να ξεκινάει καλά εβδομάδα. Ξέρετε πώς ξεκινάει καλά εβδομάδα? Με ένα 10 ευρώ στο The Press Project. Είτε από το chat, είτε από την πλατφόρμα για τη συνδρομή. Και στον Δήμο από Σουηδία που στέλνει 150 σουηδικές κορώνες. Τέλος πάντων, εμείς δεν σας βλέπουμε σαν πορτοφόλια, σαν ψηφιακές μεταφορές χρημάτων σας βλέπουμε. Δεν έχει σημασία το πορτοφόλι. Καλησπέρα από την εξωτική Ομόνια. Μίλησε κι άλλος από την Ομόνια τώρα. Γιατί μένεις στην Ομόνια, ρε φίλε? Για όνομα του Θεού. Τι να περιμένεις τώρα από αυτόν? Μένεις στην Ομόνια. Ναι. Να μας στείλει κάποιος μια καλησπέρα. Να έχει μια έπαυλη, ένα κάστρο, σε ένα προάστιο, κάτι. Ο άλλος τώρα μας στέλνει από την Ομόνια. Βγάλει άκρη τώρα από τον κόσμο που μας παρακολουθεί. Εμείς με ταξιουργία είμαστε δηλαδή. Άλλο εμείς. Θα θέλαμε να είμαστε αλλού. Καλησπέρα από το έτερο μεν επίσημο δε προτεκτοράτο της Μεσογείου. Η Ελλάδα είναι το νούμερο ένα, δεν συγκρίνεται τώρα. Νομίζω Μάλτα εννοεί. Αν θυμάμαι καλά το username. Τα αγόρια μας έψαχναν να βρουν ζιβαγκάκια ταιριαστά, γι' αυτό άργησαν. Ζιβαγκωτή σήμερα, μ' αρέσετε. Έχουμε αρκετά σχόλια για το ενδυματολογικό και το θέλουμε, το χαιρόμαστε και το επιδιώκουμε, γιατί δεν το παίρνουμε αψήφιστα. Δεν φοράμε ό,τι βρούμε μπροστά μας. Είναι κάτι το οποίο το προγραμματίζουμε. Απασχολούμε έναν υπάλληλο στο The Press Project, γιατί δεν υπάρχει καθόλου εθελοντισμό στο The Press Project. Οπότε υπάρχει μια θέση εργασίας η οποία έχει αφιερωθεί σε αυτό, στην ενδυματολογική φροντίδα της Φάρμας των Ζώων. Τον Θάνο και τον Κωνσταντίνο έντυσαν όλο αυτό. Δεν γίνεται έτσι. Και σας ευχαριστούμε που το παρατηρείτε, σας ευχαριστούμε που μπορείτε να το καταλάβετε και να το εκτιμήσετε. Λοιπόν, τα νέα του Σαββατοκύριακου, Θάνο. Τι έγινε το Σαββατοκύριακο? Καταρχάς. Πρώτα απ' όλα η ανθρώπινη πλευρά. Ναι. Γιατί μπορεί να είσαι δημοσιογράφος, αλλά είσαι άνθρωπος, φίλος, αδερφός. Πάνω απ' όλα. Πώς πέρασες? Πολύ ωραία. Είδα μια σατυρική εκπομπή. Για πες. Ανασκόπηση λέγεται. Πάλι στη δουλειά το πάει. Είναι φοβερό, παιδιά. Είναι φοβερό. Η αφοσίωση του Θάνου είναι το κάτι άλλο. Δεν μπορείς να τον μετακινήσεις με τίποτα από τις πληροφορίες αυτές για τη δουλειά του. Πώς πέρασες, Θάνο? Έβλεπα ανασκόπηση. Το έκανες αυτό, Θάνο, στον ελεύθερο σου χρόνο ή στον εργασιακό σου χρόνο, και αν ναι, με ποιου είδους καταναγκασμό? Θεωρούνται υπερορίες. Πιστεύω έχουμε δει άλλα κι άλλα. Πολλά μπορεί να ζητήσει κανείς σε αυτή τη ζωή. Τέλος πάντων, εσύ το έκανες με δική σου θέληση. Με δική μου θέληση, ναι. Μάλιστα. Δεν το θεωρείς δηλαδή κομμάτι των εργασιακών σου υποχρεώσεων, ας Όχι. πούμε? Πώς είναι όταν βγαίνει ο υπουργός και μιλάει ως πολίτης, ο Άδωνης Γεργιάδης για παράδειγμα, τα μπλέκεις τώρα. Απειλεί την Τουλουπάκη και λέει μετά η κυβέρνηση την απείλησε ως πολίτης, ως απλός πολίτης. Εντάξει, άλλο αυτό. Και εγώ, πέρα από εργαζόμενος εκεί πέρα εκ των συγγραφέων και δεν ξέρω εγώ τι, βλέπω την ανασκόπηση ως πολίτης. Είσαι και ένας φαν της ανασκόπησης. Ναι, ως πολίτης, ως απλός πολίτης. Ως απλός, όπως οποιοδήποτε άλλος άνθρωπος. Ναι. Έτσι κι εγώ. Όλο αυτό λέμε για να δείτε την ανασκόπηση. Ασχολούμαστε με τον νέο νόμο για το ΕΣΥ. Μπορεί να σας ζαλίσαμε στις τρεις προηγούμενες εκπομπές. Αυτό έπρεπε να κάνουμε και αυτό πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε. Και δεν έχετε δει τίποτα ακόμα? Θα κάνουμε κι άλλα. Κοίτα, όταν λέμε σας ζαλίσαμε, πρέπει να καταλάβουν ότι αυτό έχει μόλις ξεκινήσει. Mm. Λοιπόν, δεκάρικο ο Μάνος και λέει καλησπέρα από Σάμο, υπάρχει προοπτική για επαναφορά με εξέδες και ζουμπούλια. Επειδή το είπε με δεκάρικο, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια άλλη ευαισθησία. Ναι, υπάρχει μια σιωπηλή μειοψηφία, είναι λίγοι δηλαδή, mm-hmm. έχουν καταλάβει ότι είναι τεντωμένα τα νεύρα μου, οπότε δεν μου το λένε πολύ, πολύ έντονα. Το συζητούσα με μια φίλη αυτή, μου λέει, να ξέρεις ότι μιλάμε μεταξύ μας και λέμε, το υπενθυμίζουμε πάρα πολύ διακριτικά. Επειδή τώρα για να παρακολουθεί κανείς την εκπομπή με Εξέδες και Ζουμπούλια, πάει να πει ότι είναι, ανήκει στους λεπτογεύστες του περιθωρίου. Δεν είναι κάποιος mainstream έτσι, συνδρομητής του press. Θα μπορούσε να είναι ωραίο σλόγγαν αυτό. Μια εκπομπή για λεπτογεύστες του περιθωρίου. Ναι, ναι, είναι Παναγιώτης Κονδύλης. Δεν πειράζει, μην το δίνεις. Όχι, όχι, όχι, δεν είναι. Αλίμονο. Δεν είναι. Κλέβουμε την πνευματική περιουσία άλλων χωρίς ντροπή. Δεν είναι πρόβλημα αυτό. Έχω δύο επεισόδια στα σκαριά. Ένα για ζώα και λογοτεχνία. Και ίσως, δεν μπορώ να το υποσχεθώ, δεν θα ήθελα να δεσμευτώ, αλλά ίσως να έκανα κάτι για τα Χριστούγεννα, ένα με χριστουγεννιάτικα διηγήματα. Έχω σκεφτεί, αλλά δεν μπορώ να το πω. Να ρίξω ένα εικοσάρικο, μας λένε εδώ πέρα. Για... Πολύ ωραίο θα είναι για τα Χριστούγεννα. Δηλαδή θα είναι ωραίο για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, για το στόλισμα. Σκεφτείτε το λίγο, πώς, ξέρω εγώ... Είναι στις ταινίες που κάθεται όλη η οικογένεια να φάνε και από πίσω παίζει Let it snow, let it snow, let it snow. Θα παίζει podcast πουλί για Χριστούγεννα. Που θα βρίζω. Θα βρίζω τα Χριστούγεννα, κάτσε, όπα. Έχω δύο κείμενα. Έχω ένα που λέω ότι είναι τι ωραία και τέλος πάντων να είμαστε ανθρώποι. Και έχω και ένα άλλο κείμενο που έχει τον Άγιο Βασίλη με μυδράλιο εκεί πέρα και είναι κείμενο, είναι το πιο αντιχριστουγεννιάτικο που έχω γράψει. Θα τα διαβάσω και τα δύο στο podcast. Λοιπόν, να πούμε ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα που ξεπερνάει το 9% να έχουμε χριστουγεννιάτικο podcast με Εξέδες και Ζουμπούλια. Πολύ. Δεν μπορώ να το αποκλείσω μέχρι mm-hmm. Και τα Χριστούγεννα του Ρουβά και του Μπακογιάννη. Και αυτό γίνεται, το σχολιάζει ο Άγγελος. Δεν ξέρω τι θα έχει φέτος ο Δήμος Αθηναίων. Στολίσαμε στην πλατεία Συντάγματος και θυμήθηκα την περσινή ιστορία με το Ρουβά και τα 200 χιλιάρικα. Για τα 10 λεπτά Σάκη Ρουβά, που μας είχαν πει ότι θα είναι 17 και ήταν 15. Δεν έπρεπε να ζητήσουμε κάποια λεφτά πίσω. Ναι, δηλαδή ούτε αυτό δεν έγινε. Γι' αυτό το λέω. Δεν είναι ότι στεναχωρέθηκα που ήταν ο δήμαρχος με το Σάκη Ρουβά και ο Ρουβάς το παίζει Τραβόλτα. Τραβόλτα, όχι. Σινάτρα. Φανώ. Τους μπερδεύω. Σου λένε κάνε lore podcast εσύ σε ό,τι ξέρεις. Τι είναι το lore podcast? Νομίζω ότι εσύ θα ξέρεις. Βέβαια. Κάτσε, γιατί έχουμε πολλά με το ανοιχτά και τα κλείνουμε και πάμε γρήγορα σε επικαιρότητα. Πρώτον, με τα ζουμπούλια, με τα ζώα, mm-hmm. δεν ήταν, είχες κάνει και πέρσι ένα που είχε οδηγήσει σε μια φοβερή συζήτηση στη Φάρμα για ζώα, με ζωολογία. Όχι, είχα γράψει ένα κείμενο και είχα διαβάσει κάποια από τα βιβλία. Τώρα έχω μαζέψει πάρα πολύ υλικό. Έχουμε πολύ πράγμα δηλαδή για να το κάνουμε αυτό. Ναι, έχω κάνει για λουλούδια και έχω κάποιο υλικό που είχα μαζέψει, αλλά αυτό συσσωρεύεται. Mm-hmm. Θα δούμε, παιδιά. Θα δούμε. 5 ευρώ που ρωτάτε. Από την Ανούλα για τα Ζιβάγκο, μάλλον, από ό,τι φαίνεται. Νομίζω ότι ειρωνεύεται. Λέει για μια Ελλάδα νέα. Οπότε πιστεύω ότι θεωρεί πως πρόκειται για παπανδρεϊκή αναφορά. Όλοι είμαστε Πασόκ. Κατά βάθος όλοι είμαστε Πασόκ. Όπως είχε πει και ο Θεοφίλου στους αντιτρομοκρατικάριους που είχαν μπουκάρει στο μπαρ εκεί πέρα και είχαν βρει τη σημαία του Πασόκ και του λέει όλοι είμαστε Πασόκ. Το είχε γράψει μετά στο Facebook ο άνθρωπος. Λοιπόν, Αλαβάρ, παρεπιπτόντως, εξαιρετικό το περιεχόμενο του Newsroom, εκτεταμένη αρθογραφία, η ανασκόπηση κάνει πολύ περισσότερο sense στο ενημερωτικό πλαίσιο, καλή επιλογή έκαμα. Μπράβο. Και αυτά είναι τα σχόλια που θέλουμε. Να το πούμε αυτό, αν θέλετε να εκθιάσετε τη δουλειά μας, μην τον τραπείτε. Κάντε το επιτρέπουμε. Ή τον ντυσιμό μας. Συγγνώμη, Θάνο. Αλλά ακόμα καλύτερο, τις... Μάριθο, Καλησπέρα από το σπίτι, γιατί κοροϊδεύει εργοδότη. Τι! Α, sorry, κάνω εκπομπή με εργοδότη εδώ, ναι. Ναι. Εγώ πάντως θυμάμαι ότι ένα επεισόδιο κάποιος είχε βρει και γκόμενα και γκόμενο και τα είχε παίξει ο Θάνος. Πού το έχει γίνει αυτό, ρε παιδιά? Απολύθηκε, δηλαδή κοροϊδεύσε τον εργοδότη και απολύθηκε. Αυτό εννοεί. Όχι, κοροϊδεύσε εργοδότη για να κάτσει σπίτι σήμερα. Α, νόμιζε ότι τον κοροϊδεύσε, του είπε 999 πως είσαι έτσι και την απέλησε. Είμαι άρρωστη, δεν θα έρθω στη δουλειά σήμερα. Απαράδεκτο. Και κάθεται και ακούει φάρμα. Όχι, εγώ το στηρίζω. Πω, πω, έσχος. Λοιπόν, εργάζεται ο Αλέξανδρος από την Ομόνια. Μένει όντως ο άνθρωπος στην Εκάλη, απλώς εκεί πέρα είναι η εταιρεία. Λοιπόν, Θάνο, παρακαλώ. Σε σχέση με την κάτι θέματα που σε ενδιέφεραν, θυμάμαι, εσένα που σε ενδιαφέρουνε, κάτι με πολιτική, κάτι τέτοια. Λοιπόν, επειδή ξεκινήσαμε με ντύσιμο, τι πιστεύεις ότι θα έπρεπε να φοράμε στα ταξίδια μας? Φεύγεις, πας ένα ταξίδι στο Λονδίνο. Αυτό θα ξεκινήσουμε, okay, ναι. Κοίταξε, θα αφιερώσουμε χρόνο στο σημαντικότερο θέμα της ημέρας, που είναι οπωσδήποτε ο πυροβολισμός, αλλά ας το πάμε λαού-λαού μετά την σαχλαμαρόδη εισαγωγή μας, μην πέσουμε κατευθείαν αστυνομική βαρβαρότητα μετά από την εκτεταμένη εισαγωγή την ερηματολογική. Ας το πάμε λαού-λαού. Πιστεύω ότι ως αριστερός πρέπει να φοράω κουρέλια, τρίπια ρούχα, τα οποία αν δεν μπορώ να τα ράψω μόνος μου, να τα αφήσω έτσι τρίπια, να ζω σε μια τρόγλη από αυτές που γελάει ο κόσμος στο διαδίκτυο, που προσφέρονται για 500 ευρώ και είναι 12,5 τετραγωνικά με το μπάνιο. Τι άλλο πιστεύω? Και ότι πρέπει σε αυτή τη ζωή να περνάνε καλά μόνο οι δεξιοί, άριστοι, κατά προτίμηση νεοδημοκράτες, κατά επόμενη προτίμηση μητσοτακικοί. Τα πάω καλά? Πολύ ωραία. Θάνο, έχουμε μια παρατήρηση από σχόλιο. Φτιάξε λίγο το γιακά στο πίσω μέρος, λέει. Α, γεια σου. Εντάξει, αυτό είναι. Τώρα είμαι φουλ Παπανδρέου, γιατί δεν θέλατε κάτω το γιακά. Εντάξει, καλά. Αυτό είναι. Καλά. Αυτό είναι. Λοιπόν, ο Θάνος, Θάνο, μου επιτρέπεις να μιλήσω για τις σχέσεις σου με τα social media ή είναι κάτι που θα προτιμούσες να κρατήσεις ιδιωτικό? Ελεύθερο, ναι. Λοιπόν, ο Θάνος, δημοσιογράφος τώρα. Mm-hmm. Και καλά, δουλεύει τώρα, πληρώνεται από το The Press Project. Social media, λέει, δεν κοιτάω. Τι δεν κοιτάς, ρε φίλε, και πού ζεις, καημένε? Λέει, δεν κοιτάω, τα κλείνω. Έχω το Messenger να μπορούμε να επικοινωνούμε εκεί πέρα, αλλά δεν κοιτάω. Δεν κάνω το scroll που έκανα προηγούμενες περιόδους στο newsfeed. Του λέω, καταλαβαίνεις, αγόρι μου, ότι ζεις εκτός πραγματικότητας και ότι δεν μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου? Μου λέει, δεν ξέρω, συγγνώμη, δεν ξέρω τι με έπιασε. Του λέω, έχεις τοποθετηθεί για το θέμα Μποφίλιου? Μου λέει, ποιο θέμα Μποφίλιου? Όπως καταλαβαίνετε, εκεί πέρα κι εγώ βγήκα από τα ρούχα μου. Τα ρούχα μου τώρα πολύ. Με είχε ντύσει ο. Ναι. Λοιπόν, ο Θάνος, όντως, κι εγώ έχω. Δεν γράφω σπανιότατα και κοιτάζω σποραδικά. Ο λόγος είναι ότι το παθαίνουμε λίγο περισσότερο, λίγο χειρότερα αυτό, όσοι ασχολούμαστε με το ζόρι, με την ενημέρωση. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν την κακή συνήθεια να υποφέρουν από διάσπαση προσοχής. Όταν λοιπόν κάθε μέρα απασχολεί με τρομερό φανατισμό, ή κάθε δύο μέρες, ας πούμε, ας είμαστε δίκαιοι με τα social media, κάθε δύο μέρες απασχολεί τα social media ένα διαφορετικό θέμα, δεν έχει κανένα νόημα να ηθικολογείς απέναντι στον κόσμο ότι ασχολείστε με τα ασήμαντα και σας διαφεύγουν τα σοβαρά, γιατί εδώ που τα λέμε ο κόσμος, εντάξει, γράφει όλο μια χλαμάρα στο Facebook. Τι σου χρώσταγε, ας πούμε? Δεν είναι και ότι τον πληρώνεις για υπάλληλο, για εκπρόσωπο τύπου, ας πούμε, και δημοσιεύει για λάθος πράγμα? Αυτό τον νοιάζει, αυτό λέει, τι να κάνουμε? Παρόλα αυτά, και με δεδομένο ότι ο Θάνος, πιστέψτε με, ως διακεκριμένος συγγραφέας της ανασκόπησης που είναι, αλλά και εγώ που ξέρετε ότι το κάνω αυτό, τα έχουμε μια χαρά με την αγάπη για τις ασήμαντες πληροφορίες της ζωής. Πότε αυτό γίνεται πρόβλημα? Όταν η διάσπαση προσοχής δεν επιτρέπει να ασκηθεί πίεση από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τα ελάχιστα, τα 3-4 θέματα που όντως είναι πάρα πολύ κρίσιμα. Αυτό, ενώ είναι απολύτως σεβαστό, τι λέει ο άλλος, εντάξει ρε παιδί μου, έγραψα για το εσύ, τι να κάνω, το να γράφω μια εβδομάδα συνέχεια για το εσύ. Και στο κάτω-κάτω είναι ο λογαριασμός μου στο Facebook. Δεν είναι, θα προτιμούσα να μην δίνω λογαριασμό στους άλλους για το πώς χρησιμοποιώ τον δικό μου λογαριασμό. Σωστό και αυτό, δίκαιο. Παρ' όλα αυτά, αντικειμενικά η κατάσταση έχει ως εξής. Τα social media έχουν μνήμη χρυσόψαρου, δεν διακρίνουν ανάμεσα στο σοβαρό και το ασήμαντο και δεν μπορούν να ασκήσουν πίεση, διότι η πίεση που ασκείται από αυτά ξεθυμαίνει πάρα πολύ γρήγορα και την προσοχή τους μπορεί να τραβήξει πάρα πολύ εύκολα κάτι στο οποίο όλοι έχουμε δίκιο, αλλά κατά βάση το δίκιο αυτό είναι ασήμαντο. Και αυτό νομίζω ότι είναι η περίπτωση της εμποφίλιου. Δίκιο έχουμε. Προφανώς έχουμε δίκιο. Είναι ακριβώς όπως τα είπε ο Θάνος. Δεν φοράει ότι γουστάρει, δεν δίνεται κομψά, δεν χρωστάει εξηγήσεις σε κανέναν καραγκιόζη. Να πούμε τι έγινε. Συγγνώμη. Γενικά, γιατί το έχουμε πάρει μονότερμα. Βρέθηκε στο Λονδίνο η Νατάσα Μποφίλιου και φωτογραφήθηκε με ένα ακριβό παλτό, το οποίο από ό,τι κατάλαβα είναι σχεδιάστριας φίλης της. Ξεκίνησε από τα δεξιά μία κριτική και μία επίθεση σε αυτό το οποίο σατιρίσαμε πριν, στο ότι είναι αριστερή, τι δουλειά έχει στα Λονδίνα, τι δουλειά έχει να φοράει τέτοια ρούχα ακριβά και δεν ξέρω εγώ τι, δήθεν κομμουνίστρια, δήθεν το ένα, δήθεν το άλλο. Και προφανώς ξεκίνησε και ένα κύμα υποστήριξης, σωστής υποστήριξης στην τραγουδίστρια. Προφανώς δεν βάλετε με τέτοιο μίσος από την απέναντι πλευρά για την υποκρισία του ότι είναι κομμουνίστρια και πηγαίνει στο Λονδίνο. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Δεν ξαφνικά αποφάσισαν όλοι να ηθικολογήσουν εναντίον της Μποφίλιου. Βάλετε γιατί μιλάει, γιατί έχει λόγο, γιατί έχει ξεκάθαρη θέση, γιατί τοποθετείται για πολιτικά ζητήματα με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο και ενοχλεί. Επομένως, βρήκαν ευκαιρία τώρα να επιτεθούν στην Νατάσα Μποφίλιου. Ευκαιρία ψάχνουν μονίμως εντωμεταξύ. Εδώ είχε γίνει θέμα όταν εμφανίστηκε στα νούμερα του Φίβου Δολιβοριά που ουσιαστικά αυτοσατιρίστηκε, αυτοτρολαρίστηκε με τις εικόνες του Στάλιν στη σκηνή στα νούμερα. Δηλαδή με το να το κάνουν λες και είναι στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος στην εποχή της Σοβιετικής Ένωσης. Αυτό έδειχναν. Πάλι επιτέθηκαν από την απέναντι πλευρά λέγοντας πως είναι δυνατόν η ΕΡΤ να δείχνει αυτά τα πράγματα και κοιτάξτε τι προπαγάνδα κάνει Μποφίλιου και τέτοια. Γενικά είναι στο μάτι του κυκλώνα. Πρακτικά επανέρχεται το ίδιο. Ναι, θέμα περί των αριστερών με τα λεφτά, με την επανάσταση με τα λεφτά του μπαμπά. Εντάξει. Τι ρούχα είναι αυτά που φοράς εσύ, ειδικά αν είσαι γυναίκα. Συγγνώμη, είμαστε μορφόπεδα. Συγγνώμη, τι να κάνουμε δηλαδή. Μας αρέσει το ωραίο ντύσιμο. Συγγνώμη. Ειδικά αν είσαι γυναίκα, το τι ρούχα φοράς έχει ένα έξτρα βαθμό επίθεσης και μια έξτρα. Τα οποία γράφονται και ξαναγράφονται κλπ. Στην άλλη περίπτωση, άμα είσαι πιο ατιμέλητος, δεν ξέρω εγώ τι. Μπαίνει στο άλλο τρυπάκι, το εμφυλιοπολεμικό δεξιά του 40-50, δεν ξέρω εγώ τι, περί των απλήτων και πάντα κάνετε κανένα μπάνιο. Γιατί και αυτό ακούγεται και αυτό βρωμίζει η ίδια η φράση τον δημόσιο διάλογο. Και θα κλείσω με ένα απλό ερώτημα. Αν ισχύουν όλα αυτά, αυτό το σχήμα ότι δεν γίνεται αριστερός να έχει λεφτά, κάτι, δεν γίνεται να έχει προσωπική περιουσία, αν είσαι φτωχός δεξιός, πόσο άσχημα πρέπει να νιώσεις? Κωνσταντίνο. Ναι, νομίζω ότι τέθηκε αυτό. Εγώ θα επέμενα περισσότερο στο ότι αυτή είναι μια κουβέντα, την οποία καταλαβαίνω, αλλά πιστεύω πολύ πολύ πεισματικά ότι χρειάζεται μια οικονομία στο τι, πότε, πώς, πόσο συζητάμε. Δηλαδή, είναι μια ατζέντα η οποία τίθεται μονίμως επιθετικά από την απέναντι πλευρά. Χαίστηκα τι θα φορά η ΡΕΣΥ. Είναι εξωφρενικό δηλαδή. Mm-hmm. Είναι εξωφρενικό ότι πρέπει να απαντάς σε κριτική αυτού του επίπεδου. Και το καταλαβαίνω δηλαδή. Δεν μπορεί κανείς μονίμως να είναι βουτυγμένος στα ουσιώδη. Αλλά δεν υπάρχει και πολιτική χωρίς επιμονή. Δεν γίνεται δηλαδή να κάνεις οποιονδήποτε πολιτικό αγώνα στον οποίο να μην έχεις την σταθερή πεποίθηση ότι αυτό που διεκδικείς απαιτεί να είσαι εκεί και αύριο και μεθαύριο, υπενθυμίζοντας κουραστικά και εντελώς πεισματάρικα ότι δεν θα εγκαταλείψεις. Αυτό που μας συμβαίνει, και με δεδομένο ότι στην ενημέρωση δεν μπορούμε να ποντάρουμε, είναι πάρα πολύ λίγα τα μέσα τα οποία δεν είναι εξαγορασμένα από την κυβέρνηση, οπότε είναι πολύ λίγη η πίεση που ασκείται από αυτά, αν δεν υπάρχει ο κόσμος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Και αυτό δεν λειτουργεί εδώ και καιρό, γιατί δεν μπορεί να θέσει επίμονα τα βασικά ζητήματα της περίοδου. Που είναι το τι συμβαίνει στην υγεία, είναι το τι συμβαίνει στην οικονομία. Δεν υπάρχει κανένα πεδίο από αυτά, η ακρίβεια, η ενέργεια, η βενζίνη, το ρεύμα, κανένα πεδίο από αυτά στα οποία να έχει ασκηθεί η πίεση με μια επιμονή που να επαναφέρει το θέμα την ώρα που η κυβέρνηση συζητάει κάτι άλλο. Έχουν πολύ μεγάλη επιτυχία στο να συζητάνε κάτι άλλο, είτε πρόκειται για το αστυνομικό δελτίο, για σεξουαλικά εγκλήματα, το τάδε τέρας, ο τάδε πάπαρδος, ο τάδε παπανόμαλος. Όλα αυτά τα οποία λειτουργούν πολύ καλά για το να γαργαλάνε τα αριστερά αντανακλαστικά, ξαναλέω, θέματα στα οποία αυτά που γράφει ο κόσμος σωστά είναι, δίκιο έχει, καλά κάνει και τα γράφει. Και ούτε εγώ λέω, πάω να πιάσω τον καθένα και να του πω, ξέρεις γιατί ασχολείσαι με αυτό, υπάρχει κάτι πολύ σοβαρότερο, μου φαίνεται εκνευριστικό όταν το κάνω. Απλώς που αυτό που δεν έχει νόημα να το πεις στον καθένα χωριστά είναι ελλιπής κατανόηση της πραγματικότητας, αν δεν μπορέσεις να συλλάβεις ότι πολιτικά μας στοιχίζει αυτό το πράγμα. Yeah. Μας στοιχίζει γιατί υπάρχει μια πολυδιάσπαση όπου απαντάμε σε ό,τι μας ρωτάει η συστημική ενημέρωση, είτε είναι αν θέλεις δημόσια υγεία, είτε είναι τι πρέπει να φοράει η Μποφίλιο. Απαντάμε με το ίδιο πάθος, και εγώ αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι ενώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, δεν θέλω να ζαλίζω τους ανθρώπους ότι όταν μπαίνουν να γράψουν μια βλακεία στο Facebook και στο Twitter ή όπου αλλού, θα έπρεπε να με ρωτάνε ή να ιεραρχούν πρώτα, λες και είναι δελτίο ειδήσεων, ας πούμε, η ατομική ροή του καθενός. Αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι πρέπει να έχουμε μια συνείδηση από το ότι αυτό το πράγμα μας στοιχίζει πολιτικά, γιατί είμαστε πάντοτε αμυνόμενοι απέναντι σε μια κατασκευασμένη ατζέντα η οποία βρίσκεται εκεί προκειμένου να μην συζητάμε αυτά που θα έπρεπε να συζητάμε. Οπότε αυτό είναι κάτι που τουλάχιστον εμένα με ενδιαφέρει να το λέμε και να συνεχίσουμε να το λέμε, να υπάρχει αυτός ο προβληματισμός μαζί με όλα τα άλλα. Μαζί με την κουβέντα, ας πούμε, για το ότι προφανώς σε κανέναν κερατά δεν οφείλει κανείς να απολογηθεί για το τι φοράει, και αν δεν φαίνεται αρκετά ταλέπορος στην εμφάνισή του, και αν της γράφανε τώρα ότι προωθεί τον εμφυλιοπολεμικό λόγο. Ποιος, ρε παιδιά, προωθεί τον εμφυλιοπολεμικό λόγο? Θυμηθείτε, το γράψε ένας φίλος τώρα πρόσφατα. Περάσαμε από το δεν υπάρχει αριστερά, δεξιά και κάτι τέτοιες αρλούμπες. Η επαναφορά του εμφυλιοπολεμικού λόγου από τη δεξιά έχει γίνει. Από τον φανατικό αντικομουνισμό μέχρι την επανερμηνεία της ιστορίας του δοσυλλογισμού και την ιστορία της συνεργασίας με τους Ναζί, δεν έχουμε επαναφέρει εμείς τον εμφυλιοπολεμικό λόγο. Ανάποδα έχει γίνει. Οπότε λέω ότι μαζί με το να τοποθετηθεί κανείς, ξέρω εγώ, να έχει μια άποψη, να καταλαβαίνει κάπως με μια στάση που να μην είναι ανόητη τα εκάστοτε θεματάκια που πετάγονται στη δημόσια σφαίρα, εμένα μου λείπει πάρα πολύ μια προσπάθεια να κοιτάζει κανείς και προς τα ουσιώδη. Εμείς οφείλουμε, ενημερώνοντας, να αληθωρίζουμε προς όλες τις μεριές, αλλά ταυτοχρόνως, δηλαδή δεν μπορείς να αγνοήσεις αυτά που συζητάει άλλος ο κόσμος, ταυτοχρόνως μου φαίνεται πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει μια συζήτηση στην οποία να επανερχόμαστε. Να επανερχόμαστε, να ξαναλέμε για τους νεκρούς της πανδημίας. Να μην σταματήσουμε να το λέμε. να ξαναλέμε ότι είναι σκάνδαλο να μην μπορούν οι άνθρωποι. Σκάνδαλο δεν είναι να παρακολουθεί ο Μητσοτάκης. Σκάνδαλο είναι να μην μπορούν οι άνθρωποι να ζεστάνουν το σπίτι τους. Αυτό είναι το σκάνδαλο. Λοιπόν. Ή τέλος πάντων το μεγαλύτερο σκάνδαλο, γιατί έχουμε μαζέψει πολλά. Ναι, και πάλι στο κομμάτι της υποκρισίας, να βάλω εγώ επίσης το σημείο ότι τους ενοχλεί ή θέλουν να δείξουν ότι τους ενοχλεί ή κάθε μποφίλιου, ο κάθε αναρχικός με Nike και δεν ξέρω εγώ τι. Αλλά είναι περίεργο που τους ενοχλούν μόνο ζητήματα στα οποία ο άλλος έχει δουλέψει για τα λεφτά που βγάζει. Γιατί έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους γύρω μας, πολύ γνωστές περιπτώσεις, που με διάφορες κομπίνες, με κατάχρηση δημοσίου χρήματος, με σκάνδαλα, με διορισμούς συμμετέρων, δεν ξέρω εγώ τι. Έτσι γίνεται η μεγάλη ζωή. Και υπάρχουν τέτοιες φωτογραφίες. Η κλασική φωτογραφία σε τέτοιες περιπτώσεις είναι αυτή για το σκάνδαλο Ένεργα. Ο Μιλιώνης και ο άλλος, πώς λέγεται, που είναι εκεί στη Μύκονο. Άρα, αυτά είναι Μύκονος. Πόσους τους ενόχλησε η Μποφίλιου για τη Ζωάρα, τους ενόχλησε ο άλλος, τους ενόχλησαν άλλοι που φάγαν 300 εκατομμύρια με κομπίνα και κάναν πάρτι στη Μύκονο. Ωραία τα παρτάκια στη Μύκονο. Δηλαδή το ζήτημα είναι απλώς να είσαι δικός μας. Αν είσαι δικός μας, δεξιός και εσύ, μια χαρά, μαγιά σου. Νομίζω μαγιά σου που έφαγες δημόσιο χρήμα, μαγιά σου που σε βάλαν στην καλή τη θέση μέσω του κόμματος της τοπικής δεν ξέρω εγώ τι και να τα έχεις να τα ακές. Μπράβο. Και για μένα μη σε νοιάζει που τα πήρες από τα κρατικά ταμεία δικά μου χρήματα. Αυτό είναι μια πολύ ωραία στάση ζωής για να συνοχλεί μετά η Νατάσα Μποφίλιου. Ως προς το κομμάτι των social media και για να περάσουμε μετά και στο θέμα που ο αστυνομικός πυροβόλησε 16χρονο Ρωμά στο κεφάλι. Τα social media έχουν μια πάρα πολύ καλή χρήση και μερικές φορές όμως είναι αυτό που λέει ο Κωνσταντίνος για την διάσπαση προσοχής. Χάνεται πολύ εύκολα η ουσία, αλλάζουμε πολύ εύκολα θέμα. Δεν είναι ο στόχος να κουνήσεις το δάχτυλο. Γιατί υπάρχει και αυτή η κουβέντα στα social media και να πεις καλά τώρα ασχολείσαι με την Μποφίλιου και δεν ασχολείσαι με το εσύ. Και θα του πει ο άλλος έκανα post για το εσύ. Δεν βγάζει πουθενά αυτή η κουβέντα. Απλώς το ζήτημα και δεν θα δώσει λογαριασμό σε κανέναν για το τι κάνεις. Δικό του είναι, αν θέλει βάζει φωτιά και το καίει. Απλώς υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις όπου οι αντιδράσεις από τα social media κράτησαν ένα θέμα στην επικαιρότητα και τελικά βοήθησαν στο να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπάνω, στο να μην υπάρξει συγκάλυψη, ας πούμε, στην υπόθεση Λιγνάδη εκείνες τις 15 μέρες, τις δύο πρώτες εβδομάδες που έβγαιναν οι καταγγελίες και παίζανε οι τηλεοπτικοί σταθμοί ρεπορτάζ στο μάτι του Κυκλώνα για το τίποτα, ο γνωστός σκηνοθέτης. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Έχουμε περιπτώσεις που η κυβέρνηση έχει πάρει πίσω ρυθμίσεις, μικρές ρυθμίσεις. Μετά από την καταγραφή στα social, έχουμε περιπτώσεις που έχουν γίνει πασίγνωστες μέσω των social media. Ναι, ναι και ναι. Απλώς υπάρχουν φορές που εγώ έχω σκεφτεί ότι συμβαίνει αυτό το ζήτημα και την επικαιρότητα στα social media μονοπολεί μία λάθος δήλωση, μία χυδαία δήλωση, ένα μικρότερου ενδιαφέροντος και μικρότερης σημασίας θέμα. Δεν έχουμε λύσεις, δεν θα πούμε ότι σωστό είναι να αποστάρουμε μόνο για ένα πράγμα ή δεν ξέρω εγώ τι, δεν θα κουνήσουμε είπαμε το δάχτυλο, δεν... είναι απλά μια παρατήρηση και έχει συμβεί και σε άλλες περιπτώσεις και ισχύει ότι πολλοί κόσμοι τοποθετείται για όλα και ισχύει και το multitasking, ισχύει ότι μπορείς όντως να μιλείς για πάρα πολλά πράγματα, εμείς κάνουμε εκπομπή μια ώρα, θα πούμε 3-4 θέματα, αλλά επειδή λειτουργούν και ο ένας ως ένα κύμα τα social media, όπως είναι μεγάλη κατακραυγή στις σκανδαλώδεις περιπτώσεις και υπάρχει μεγάλη αντίδραση, έτσι και σε τέτοια μικρότερη σημασία θέματα σηκώνεται ένα κύμα και κατευθείαν πλακώνει οποιαδήποτε άλλη κουβέντα. Η κατάσταση στα social την Παρασκευή δεν έχει καμία σχέση με τα social του Σαββάτου. Καμία στο Facebook. Είναι άλλο σύμπαν. Και την Παρασκευή ψηφίστηκε ο νόμος για το ΕΣΥ, το Σαββατοκύριακο συζητούσαμε για το παλτό της Μποφίλιου. Γιατί είχαν γίνει αναρτήσεις για το ΕΣΥ, ξεκινάνε οι αναρτήσεις. Έκανε πολλοί κόσμος ανάρτηση. Πολλοί κόσμος διάβαζε αναρτήσεις για το θέμα της Νατάσας Μποφίλιου. Και συνέχισε να. Ενώ το θέμα του Σαββατοκύριακου. Και έγραφε και αυτό. Δεν... Το θέμα του Σαββατοκύριακου ήταν η αθεία. Πήγα, μίλησα σε ένα συνέδριο, τίποτα. Δεν είδα να κινείται τίποτα. Υπάρχουν ακόμα εκκλησίες, γιατί υπάρχουν αυτά. Είπαμε, πήγα, μίλησα, αυτά πρέπει κάποια στιγμή να τελειώνουν. Δηλαδή, κάπως εξηγούμε στον κόσμο, δεν υπάρχει Θεός, να πάμε παρακάτω δηλαδή ως κοινωνία. Ναι. Αλλά βλέπω ότι ο κόσμος δεν ακούει. Δεν ακούει. Πρέπει να τα λέμε και να τα ξαναλέμε. Τέλος πάντων. Ας γίνει άλλη μια ημερίδα. Ελπίζω με τη δεύτερη να γκρεμιστεί αυτό το οικοδόμημα πια. Θάνο, τι θα έλεγες, να κάνουμε ενός λεπτού διάλειμμα απλώς για ίδιο να νομίζω, αλλάξουμε. Ναι, ναι, ναι. Το ίδιο νομίζω συμβαίνει και μάλιστα αποκάλυψη. Έβγαλε το ντοκουμέντο, παρακολουθούνται και οι επικεφαλής των σωμάτων ασφαλείας. Δεν σηκώθηκε ο ίδιος ντόρος. Όχι, και... πάπαλα, πάει. Όχι, δεν πάει, έτσι. Δεν θα αποθάφτηκε. Βγήκε προσέλιδο εφημερίδα, γίνεται πολιτική κουβέντα κλπ. Αλλά και πάλι δεν σηκώθηκε ο ντόρος που θα σηκωνόταν, ναι, αν δεν είχε κάτι άλλο να συζητήσει εκείνη τη μέρα. Εντάξει. Είναι. Τρίτη εβδομάδα με αποκαλύψεις, Βαξεβάνη. Τα λέω καλά? Ναι, ναι. Τα μετράω τρίτη, σωστά? Τέταρτη. Εντάξει, ναι. Τέλος πάντων. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα, δηλαδή, ρε παιδί μου, ότι δεν διατηρούν οι αποκαλύψεις τη δυναμική τους. Αυτό τώρα είναι περιγραφικό. Δεν λέμε αν πρέπει, αν καλώς το κάνουν αυτό. Εντάξει. Προφανώς, αν ρωτάς αν είναι σημαντικό ή όχι να παρακολουθούνται. Είναι σοβαρό και θα έπρεπε να σχολιάζεται. Αλλά δεν. Εδώ έχει μια σημασία πριν από όλα τα άλλα, πριν να πει ο καθένας την άποψή του, να συνειδητοποιήσουμε λιγάκι τι είναι αυτό που γίνεται. Εγώ αυτό προσπαθώ, αυτό προσπαθώ να εξηγήσω και νομίζω ότι τα social, που είναι ένα πολύ μεγάλο όπλο στην μάχη κατά της συστημικής παραπληροφόρησης, έχουν αυτό το μειονέκτημα. Έχουν το μειονέκτημα ότι αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα ενδιαφέροντα. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε τώρα κι εμείς σε επόμενο θέμα. Να σταματήσουμε για ένα λεπτάκι και να επιστρέψουμε. Ωραία. Λοιπόν, σε ένα λεπτό πάλι εδώ με το επόμενο θέμα. Λοιπόν, Φάρμα των Ζώων, μέρος δεύτερο. Ο Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα 2 με 3 μετά το μεσημέρι. Σήμερα ξεκινήσαμε λίγο αργότερα, θα το πάμε και λίγο αργότερα. Είναι 5 Δεκέμβρη, βρισκόμαστε μία ημέρα πριν την επέτειο της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου από τη σφαίρα του Επαμεινώντα Κορκονέα. Και έτσι, συμβολικά, μία ομάδα Δίας αποφάσισε να κάνει το ίδιο. Να κάνει κάτι ανάλογο, κάτι παρόμοιο. Ένας 16χρονος Ρωμά, σύμφωνα με αυτά που γνωρίζουμε μέσω αστυνομίας, έφυγε από το βενζινάδικο έχοντας πάρει 20 ευρώ βενζίνη χωρίς να πληρώσει. Ξεκίνησε μια καταδίωξη και η αστυνομική, ένας συγκεκριμένα αστυνομικός, τον πυροβόλησε στο κεφάλι. Ο 16χρονος αυτή τη στιγμή είναι προφανώς σε πολύ σοβαρή κατάσταση, νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο και έχει συλληφθεί με εισαγγελική εντολή ο αστυνομικός της ομάδας Δίας που πυροβόλησε το κεφάλι. Αυτό έγινε στην Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα. Οι πυροβολισμοί αστυνομικών από... Οι πυροβολισμοί αστυνομικών προς αυτοκίνητα, προς υπόπτους που κινούνται με αυτοκίνητο, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει πάρα πολύ... πάρα πολύ συχνά στις Ηνωμένες Πολιτείες και έτσι, γι' αυτό το λόγο, έχουμε εκτενή έρευνα γύρω από το τι σημαίνει αυτό. Και είναι ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο ότι πάντοτε η αστυνομία σε αυτές τις περιπτώσεις είναι σταθερή η απάντηση της αστυνομίας ότι απειλήθηκε διότι το αυτοκίνητο είναι όπλο. Αυτό λέει η αστυνομία σταθερά σε αυτές τις περιπτώσεις, ότι το αυτοκίνητο είναι όπλο και γι' αυτό και κάνει αυτό που κάνει. Τώρα να πούμε ότι είναι μια μελέτη, αυτή που διάβαζα είναι δεκαετίας μεν, αλλά λέει ότι έχουμε γύρω στους 300 νεκρούς το χρόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες από τέτοιες περιπτώσεις και από αυτούς το 28% είναι άσχετοι. Ένας στους τρεις. Ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός και αναφέρεται στις σχετικές έρευνες. Όταν πυροβολείς κάποιον ο οποίος οδηγεί ένα αυτοκίνητο, πρώτον είναι δύσκολο να το πετύχεις. Είναι κινούμενος στόχος. Δεν είναι εύκολο να το πετύχεις. Υπάρχει απόσταση και κινείται. Άρα μπορεί να στοχίσεις και να πετύχεις κάποιον αθώο πέρα από τον εγκληματία που έχεις βάλει στο στόχαστρο. Οπότε το πρώτο που μπορεί να συμβεί είναι ότι μπορεί να πετύχεις κάποιον αθώο. Και το δεύτερο που μπορεί να συμβεί είναι ότι αν δεν πετύχεις κάποιον αθώο και τα καταφέρεις και πετύχεις αυτόν που σημάδευες, πετύχεις δηλαδή όντως τον ύποπτο, τότε το αυτοκίνητο είναι πάλι ανεξέλεγκτο γιατί έχει σκοτώσει τον οδηγό του. Και αυτό επίσης εγκυμονεί άλλους κινδύνους. Όλα αυτά αφού έχουμε περάσει το ηθικό και νομικό εμπόδιο ότι πυροβολείς έναν άνθρωπο ο οποίος δεν απειλεί να σκοτώσει άλλους. Δηλαδή, προφανώς έχει άλλη ηθική βαρύτητα και άλλη νομική βαρύτητα το να σκοτώσεις κάποιον ο οποίος έχει μπει σε ένα σχολείο με μυδράλιο. Έχει πυροβολήσει τα μισά παιδάκια και ψάχνει τα άλλα μισά. Και είναι άλλο πράγμα να πυροβολήσει έναν άνθρωπο ο οποίος έκλεψε ένα εικοσάρικο. Έβαλε βενζίνη αξίας 20 ευρώ και την ώρα που του ζητούσε τα χρήματα ο υπάλληλος του βενζινάδικου, αυτός πάτησε γκάζι και έφυγε. Ειδοποίησαν την αστυνομία, η αστυνομία ήταν κοντά, έκανε την καταδίωξη και σκότωσε ένα 16χρονο παιδί για 20 ευρώ. Και ξαναλέμε, αυτό που συμβαίνει δεν δικαιολογείται με κανέναν τρόπο, από καμία άποψη. Ούτε ως προς τον συγκεκριμένο, αν είναι ποτέ δυνατό, αν είναι ποτέ διανοητό, αν το βάζει ο νους του ανθρώπου ότι μπορεί να σκοτώνει επειδή ο άλλος έκλεψε ένα 20άρικο, αλλά και το τι σημαίνει να έχεις αστυνομικούς, πιστολέρο μέσα στην πόλη, οι οποίοι ανοίγουν πυρ, υποτίθεται τώρα μία στον αέρα και μία προς τον άλλο. Διάβαζα μάλιστα σε ένα μέσο ότι με αποτέλεσμα να τον βρει, τον πυροβόλησε στο κεφάλι. Αυτό λέμε τώρα. Mm-hmm. Τον σημάδεψε για να τον σκοτώσει. Συνεπώς, υπάρχει ένα αρχικό θεμελιώδες ζήτημα που είναι ότι δεν μπορούμε να έχουμε πιστολέρο που να σκοτώνουν για 20 ευρώ. Ξαναλέω, χωρίς να απειλούνται οι ζωές άλλων. Αν απειλούνται οι ζωές άλλων, θα έχουμε πάλι ένα ζήτημα που αφορά μία στάθμιση. Μπορεί να είναι πολύπλοκο, αλλά τέλος πάντων θα καταλαβαίνουμε τι λέμε. Εδώ πέρα αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο κάθε φορά η αστυνομία λέει εμβόλησε με το αυτοκίνητό του και είναι βεβαίως συνήθως ψέματα. Εντάξει, θυμόμαστε την υπόθεση Σαμπάνη και το πώς χρειαζόταν τώρα να ισχυριστούν ότι κινδυνεύανε όλοι τους πάρα πολύ από το σταματημένο αυτοκίνητο. Και εδώ πέρα φαίνεται ότι υπάρχουν πάλι μαρτυρίες ότι το αυτοκίνητο έχει προσκρούσει σε σε τοίχο. Ποιο είναι το ζήτημα? Ότι για να μην γίνεται αυτό πρέπει κάποιος να βάλει φρένο στην αστυνομία. Αυτό για να γίνει θα χρειαζόταν προφανώς να προσπεράσουμε πάρα πολύ γρήγορα τους μηχανισμούς αυτοελέγχου που είναι ανέκδοτο και να πούμε ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένας μηχανισμός λογοδοσίας που να δίνει σε αυτούς τους ανθρώπους, να υποβάλει αυτούς τους ανθρώπους στην διαδικασία να πρέπει να απολογηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης για το γιατί σκοτώσαν έναν άνθρωπο. Όταν βλέπουμε τους αστυνομικούς όχι μόνο να αθώνονται, αλλά να δέχονται και συγχαρητήρια, θυμόμαστε τη Βαρελά να λέει ότι αποτελούν κόσμημα για την ελληνική αστυνομία οι αστυνομικοί που σκότωσαν τον Ζακ. Όπως επίσης θυμόμαστε να τους επισκέπτεται ο υπουργός τους αστυνομικούς μετά την υπόθεση Σαμπάνη. Όταν έχουμε λοιπόν μια επιβράβευση από την πλευρά του κράτους και μάλιστα σε τόσο υψηλό επίπεδο, μετά καταλαβαίνεις ότι ο άλλος πώς θα νιώσει ότι πρέπει να απολογηθεί. Πώς θα είναι υπόλογος απέναντι στον νόμο? Δεν θα είναι. Και επειδή τα μέσα ενημέρωσης έχουν αλωθεί από το κράτος γιατί τα έχει εξαγοράσει και συνεπώς μπορούν πάρα πολύ ωραία να μοιράζουν τα δελτία τύπου της αστυνομίας σαν να είναι η τελική κουβέντα για το τι όντως συνέβη σε κάθε υπόθεση, αντιλαμβανόμαστε ότι σε αυτή την περίπτωση δεν θα υπάρξει λογοδοσία της αστυνομίας, δεν θα υπάρξει ποτέ αστυνομία η οποία θα πρέπει να ελέγξει και θα μπορεί να ελέγξει τα μέλη της για το πότε και πώς η βία ασκούν, γιατί οι άνθρωποι αυτοί ξέρουν ότι θα κάνουν σουλάτσο στο δικαστήριο. Θα πάνε μια βόλτα και θα αθωωθούν. Αυτό τους δείχνει η εμπειρία τους. Ας μην αποσιωπήσουμε το γεγονός ότι η καταγωγή των δραστών παίζει ρόλο στα αντανακλαστικά της κοινωνίας μας. Λέγαμε με το Θάνο ότι αν είχαμε τον τίτλο «Αστυνομικός πυροβολή 16χρονο» στο κεφάλι, χωρίς την αναφορά στο γεγονός ότι είναι Ρωμά, και απλώς ξαφνικά βλέπαμε αυτόν τον τίτλο, καταλαβαίναμε ότι θα ζούσαμε μια εξέγερση αυτή τη στιγμή. Κατά πάσα πιθανότητα δεν θα ζήσουμε καμία εξέγερση. Αυτό δεν είναι ανάλογα με το τι πιστεύει ο καθένας, είναι μια πραγματικότητα. Όσο και να έχει βρεθεί στην επικαιρότητα, θεωρούμε, να κάνουμε λάθος, το ζήτημα της δολοφονίας Σαμπάνη, όσο και να μείνει στην επικαιρότητα το ζήτημα με τη σφαίρα στο κεφάλι ενός 16χρονου Ρωμά, το γεγονός ότι είναι Ρωμά, η καταγωγή τους δηλαδή, παίζει ρόλο στην ένταση των αντιδράσεων. Για πολύ κόσμο όχι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, δεν καταλογίζουμε ρατσιστικά κίνητρα εδώ και εκεί, για μια μεγάλη μάζα θα συγκινούνταν περισσότερο αν δεν ήταν Ρώμα. Αυτή είναι η δική μας, έτσι, ίσως και αντιδημοφιλής άποψη. Για το άλλο, και για αυτά που είπε ο Κωνσταντίνος, δεν ξέρω αν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Θεοδωρικάκος, θα πάει στο τμήμα ή αύριο στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης να κρατήσει το χεράκι του αστυνομικού Δίας που πυροβόλησε στο κεφάλι. Αν δεν το κάνει, θα πρόκειται και για μια συνέπεια, γιατί το έκανε την προηγούμενη φορά. Όταν ήταν στη Γαδά οι 7 αστυνομικοί που έριξαν 42 σφαίρες στο Σαμπάνι, που δεν οδηγούσε, λέγοντας ψέματα ότι οδηγούσε το αμάξι. Είχε πάει τότε, να το τονίσουμε αυτό, είχε πάει, για όσους δεν θυμούνται, είχε κάνει αναρτήσεις, εξέφραζε την ικανοποίησή του που αφέθηκαν ελεύθεροι, είχε πάει νωρίτερα σε μια ενεξελίξη υπόθεση την ώρα που γίνονται όλες οι διαδικασίες και πάει ο υπουργός στη Γαδά να τους κρατήσει το χεράκι, στέλνοντας πολύ ξεκάθαρο πολιτικό μήνυμα, όπως μπορεί να καταλάβει ο καθένας. Λέγαμε τότε ότι όταν καλύπτεις την αυθαιρεσία, όταν καλύπτεις την υπέρμετρη βία, οπλίζεις το επόμενο χέρι. Όταν λες αφήστε την αστυνομία να κάνει τη δουλειά της, εννοώντας ότι η δουλειά της είναι να ανοίγει πυρ και να είμαστε εδώ πέρα far west και να πέφτουν ξέμπαρκες σφαίρες στα καλά του καθουμένου για 20 ευρώ και μια κλοπή σε βενζινάδικο, οπλίζεις το επόμενο χέρι. Αυτό το χέρι οπλίστηκε. Και να πούμε, το έγραψε ο Καμπαγιάννης, που είναι και συνήγορος της οικογένειας του Σαμπάνη. Έγραψε ότι δεν μας άγαμε φύλλα Δάφνης. Είναι πάρα πολύ απλό και λογικό να προσθέσουμε κάτι σε αυτό. Θυμάστε την υπόθεση Ινδαρέ. Ούτε εμείς μας άγαμε φύλλα Δάφνης. Αλλά όταν η αστυνομία είναι ανεξέλεγκτη και δεν σε νοιάζει επειδή ο άλλος είναι Ρωμά, αύριο δεν θα είναι. Χρειάζεται να το πούμε αυτό. Θα έπρεπε να μην χρειάζεται. Αλλά στην ουσία αυτή είναι η πορεία των πραγμάτων. Νομίζεις ότι αφορά κάποιους άλλους και μετά κάποιους άλλους και μετά δεν αφορά κάποιους άλλους. Καταλάβατε. Αυτό είναι το ζήτημα. Και το κομμάτι με το πότε ανοίγεις πύρ σε μια τέτοια καταδίωξη δεν βασίζεται στο τι γνώμη έχει κάποιος για την αστυνομία. Είναι όλοι αυτοί που αλλαλάζουν εκεί πέρα και αυτό που είπαμε για την αστυνομία να κάνει τη δουλειά της, στα λιμένα χέρια και πώς γίνεται να μην μπορεί να ανοίξει πύρο αστυνομικός και τι θα κάνουν, θα αφήσουν το χ κλεφτρώνει να φύγει και διάφορα άλλα. Μια κουβέντα που γινόταν μετά τη δολοφονία Σαμπάνη. Και από την άλλη μεριά είναι η μεριά της λογικής, αυτά που είπε ο Κωνσταντίνος. Παιδιά, πώς θα ανοίξει πύρ, πού θα γίνει καταδίωξη? Σε ταινία του Χόλιγου θα γίνει καταδίωξη. Σε συνοικία της Αθήνας θα γίνει. Σε συνοικία της Θεσσαλονίκης θα γίνει. Της Πάτρας. Της ελληνικής πόλης. Θα έχουμε καταδίωξη εκεί πέρα, επειδή ο άλλος έχει δει 5 ταινίες στη ζωή του και θα βλέπει και θα ανοίγουν και θα πετάγονται σφαίρες προξενώντας ναι. Πολύ μεγαλύτερη βλάβη από πιθανά αυτοκινητιστικά που μπορούν να γίνουν, από πιθανές σφαίρες που μπορούν να φύγουν κλπ. Δηλαδή, πόσες φορές να το πούμε, την επόμενη φορά, τι θα γίνει για να πριτανεύσει λογική σε αυτό το κομμάτι? Πρέπει να δολοφονηθεί κάποιος που το έκανε, που δεν έχει. Ευτυχώς πεθάνει ακόμα το παιδί, είναι σε σοβαρή κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, δίνει τη μάχη του. Να είναι περαστικός για να μην έχουν να λένε ο κλέφτης. Τι πρέπει να συμβεί για να καταλάβουμε ότι κάποια πράγματα θα υπαγορεύει πραγματικότητα, όχι το Hollywood? Τυχαίνει να έχω δει ένα ντοκιμαντέρ για το πώς γυρίζονται αυτές οι σκηνές, πώς γυρίζονται σε ιστορικές πόλεις και βάζουν ψεύτικες προσώψεις στους τοίχους των κτηρίων για να μην χαλάσουν από τις... από τις σφαίρες ή από τα αυτοκίνητα, πώς βάζουν κάτω στο δρόμο μια ειδική επίστρωση ώστε να μπορούν να κάνουν αυτές τις καταδιώξεις χωρίς να χαλάει το στρώμα στον δρόμο, πώς υπάρχει ένας άλλος οδηγός από πάνω. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά? Αυτό που είπε ο Θάνος, ότι δεν είναι Hollywood εδώ πέρα. Αυτές είναι σφαίρες που θα βρουν άλλους και ξαναλέω, χωριστά προβλήματα το ένα από το άλλο, αλλά υπαρκτά και τα δύο. Και για τον ίδιο, ότι πώς μπορεί να ανοίγει πύρ επειδή ο άλλος έβαλε 20 ευρώ βενζίνη και δεν πλήρωσε. Και για τους άλλους, πώς είναι δυνατόν να ανοίγει πύρ μες στο δρόμο? Τι είσαι, πού ζεις, σε ποια φαντασίωση του Far West έχεις μεταφερθεί και πιστεύεις ότι μπορείς να λειτουργείς κατά αυτόν τον τρόπο? Ή θα ήθελες σε μια αστυνομία που θα λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο? Δηλαδή, δύο λειψίες εδώ πέρα, είναι από την απέναντι πλευρά. Δεν είναι το δεν σας αρέσει η αστυνομία, δεν θέλετε η αστυνομία να κάνει τη δουλειά της. Να κάνει τη δουλειά της. Γενικά εμείς ασχολούμαστε με αυτό το πράγμα. Όπου κάνει άλλες δουλειές, είμαστε εδώ να το κρίνουμε. Γιατί κάνει και πολλές άλλες δουλειές. Με και παρακολουθήσεις από ό,τι φαίνεται. Και να θυμίσουμε ότι και στην περίπτωση της δολοφονίας Σαμπάνη, ο αστυνομικός που τελικά την έχει πληρώσει, η άλλη είναι στο εδόλιο, είναι από το κέντρο. Γιατί είχε δοθεί τότε σήμα από το κέντρο, είχαμε μάθει ότι δόθηκε σήμα από το κέντρο, σταματήστε την καταδίωξη. Και ούριαζαν εναντίον αυτού που έδωσε το σήμα από το κέντρο. Θα ήταν κανένας τουρκόφιλος ή ριζαίος που την ολάγνος. Να κάνει να αποφύγουμε τα χειρότερα. Ναι, παιδιά, μακάρι να αλλάξουν αντιλήψεις. Γράφεται για την αστυνομία, για την ψυχολογική αξιολόγηση. Νομίζω ότι χρειάζεται μια προσοχή σε αυτό. Γίνεται πολύ συχνά μια συζήτηση για την εκπαίδευση της αστυνομίας και το πώς είναι ανεκπαίδευτοι για να αντεπεξέρχονται σε αυτές τις πιέσεις. Νομίζω ότι η κουβέντα θα πρέπει Κατά την άποψή μου, να στραφεί περισσότερο στο ζήτημα της λογοδοσίας παρά της εκπαίδευσης. Δεν θέλουμε μια αστυνομία η οποία να σκοτώνει όταν πρέπει. Δεν θέλουμε μια αστυνομία που θα είναι καλύτερα εκπαιδευμένη για να σκοτώνει. Δεν θέλουμε την αστυνομία να πυροβολεί τον κόσμο. Οπότε ας μην το στρέψουμε σε μια συζήτηση για το πώς θα ήταν καλύτερα εκπαιδευμένη. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι ο αστυνομικός ο οποίος το κάνει αυτό είναι εκ των προτέρων δικαιωμένος. Μόνο σε πάρα πολύ ακραίες περιπτώσεις, δηλαδή του κορκονέα που σήκωσε το όπλο και πυροβόλησε χωρίς να υπάρχει παραμικρή απειλή και κάει και όλη η Αθήνα για μέρες, είχαμε τιμωρία. Λοιπόν, Θάνο, να πούμε το τελευταίο μας μικρό θέμα πριν να κλείσουμε, να πούμε για το Κυπρέο. Ένα λεπτάκι. Να σημειώσουμε ότι για το κομμάτι της αναφοράς σε Ρωμά, προφανώς θα εξεταστεί και πιθανό ρατσιστικό κίνητρο. Από την υπόθεση Σαμπάνη μάθαμε ότι στον ασύρματο γνώριζαν την ταυτότητα του δράστη. Και για το κομμάτι της εκπαίδευσης, και εγώ το έχω διαβάσει το κομμάτι, υπάρχει το ζήτημα της ελλιπούς εκπαίδευσης των αστυνομικών. Έχει αναφερθεί και άλλες φορές. Όταν ο άλλος μπήκε μέσα στην ΑΣΟΕ, ο ειδικός φρουρός τι ήταν, με 3-4 μήνες εκπαίδευση και έβγαλε όπλο, εκεί πέρα πανικόβλητος, ήταν ένα θέμα εκπαίδευσης. Εδώ μεγαλύτερη σημασία έχει να μην οπλίζεται το χέρι από τα μπράβο της πολιτικής ηγεσίας και της και μερίδας της κοινωνίας. Προφανώς παίζει κάποιο ρόλο η εκπαίδευση, αλλά νομίζω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι το μείζον. Άλλες φορές, ναι, οκ. Okay. Όπως είπα για την ΑΣΟΕ, στο κομμάτι των πανεπιστημίων θα πάνε άνθρωποι που έχουν κάνει 4 μήνες εκπαίδευση τώρα να είναι απ' έξω από τα πανεπιστήμια. Απ' έξω. Αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε το τελευταίο θέμα με το οποίο θα κλείσουμε. Για έναν συνάδελφο δημοσιογράφο, τον οποίο είχαν πάρει συνέντευξη ο Θάνος με την Γογό Κρυεμπάρδη. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει περάσει από εμπόλεμες ζώνες στις 4 άκρες του πλανήτη και έχασε την ακοή του στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας. Να τι πάλι η ελληνική αστυνομία. Τι κάνει το κράτος λοιπόν, όταν πρέπει επιτέλους να λογοδοτήσει η ελληνική αστυνομία? Έφεση κάνει το κράτος. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έχει συμβεί. Για όσους δεν γνωρίζετε αυτήν την υπόθεση, να πούμε ότι πάνε 10 χρόνια, πάνε 11 χρόνια, πάμε για 12 πλέον. Το 2011 γίνεται μια πολύ μεγάλη διαδήλωση στα πλαίσια αντιδράσεων στο πρώτο μνημόνιο. Ένας δημοσιογράφος βρίσκεται εκεί και ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις προχωρούν σε καταστολή των διαδηλώσεων, ιδιαίτερα βίαιη καταστολή εκείνων των διαδηλώσεων, βρίσκεται ο Μανώλης Κυπρέος στη στοά ξενοφόντος με φιλελλήνων και πέφτει μια κρότου λάμψης. Από αυτή την κρότου λάμψης ουσιαστικά έχασε την ακοή του. Ακούει με μηχανική υποστήριξη έκτοτε. Φτάσαμε 11 χρόνια μετά για να έρθει η οριστική δικαίωση για τον δημοσιογράφο στο κομμάτι της μιας κάποιας αποζημίωσης από το ελληνικό δημόσιο, στο αστικό επίπεδο. Απορρίφθηκε από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών η έφεση του δημοσίου και, από ό,τι φαίνεται, θα μπορέσει να λάβει μια αποζημίωση μερικών δεκάδων χιλιάδων ευρώ, μεγάλο μέρος της οποίας θα καλύψει και ιατρικά έξοδα. Είχαμε συζητήσει για το κομμάτι της αποζημίωσης. Αυτή είναι η υπόθεση. Υπάρχουν άλλες υποθέσεις, αν αυτό σας φαίνεται μακρινό. Υπάρχουν άλλες υποθέσεις, όπως η δολοφονική επίθεση εναντίον του Μάριου Λόλου, του φωτορεπόρτερ, που ακόμα βρισκόμαστε στο αν θα βγει η αποζημίωση και μετά θα κάνει έφεση στο δημόσιο και θα έχουμε την ίδια υπόθεση. Μάλιστα. Λοιπόν, είχαμε μιλήσει με τον Μανώλη Κυπρέο μαζί με την Γεωργία Κρυμπάρδη. Είχαμε οπότε στο βρεθεί. Σχετικό άρθρο θα βρείτε και την παλιά. Ναι, θα το στείλω και στο chat. Ο άνθρωπος που δεν τα παρατάει ποτέ. και για την περιπέτειά του και για το τι ακολούθησε μετά και για αυτήν την μεγάλη προσπάθεια και για συμβολικούς λόγους να δικαιωθεί, να υπάρξει μια συμβολική δικαίωση για αυτό το πράγμα, για αυτόν τον πολύ σοβαρό τραυματισμό που δέχτηκε. Και μάλιστα είχε ένα από αυτά που είχε πει, ήταν το καταφύγιο του πολίτη σε μια δημοκρατία είναι η δικαιοσύνη. Αν δεν υπάρχει δικαιοσύνη... Αχ, καλή τύχη. Λοιπόν, στη συγκεκριμένη περίπτωση τουλάχιστον υπήρξε μια δικαίωση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Φάρμα των ζώων ήταν και τα λέμε αύριο πάλι την ίδια ώρα. Ένα like, ένα subscribe στο κανάλι μας και μια συνδρομή με λίγα ευρώ κάθε μήνα στο The Press Project. Γιορτές έρχονται, το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας, κάντε και ένα δώρο σε εμάς. Συνδρομούλα, το link θα το βρείτε στο κουμπί support, στο link και στο chat. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.